cyane ngenda kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni siku ya Jumatano ni tarehe 25 Mei mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Madeni ya ndani na nje ya serikali yanaendelea kuongezeka mwaka baada ya mwingine, na hayo yalifahamishwa na wabunge wakati ambapo waziri wa fedha alikuwa mgeni rasmi bungeni kuwafafanulia wa mabunge jinsi matumizi ya bajeti ya mwaka 2021 kuelekea 2022 yalivyofanyika. Na wizara yenye dhamana ya ufugaji inawashauri wananchi kuepukana na ulaji wa maziwa na nyama kutoka kwa ng'ombe wanaokabiliwa kwa sasa na homa ambayo bado haijafahamika. Kiasi takriban pesa milioni 300 za Burundi ni thamani ya vifaa vya shirika Regideso husika na ugavi wa maji na umeme vilivyoibwa Mei 12 mwaka huu na vilivyopatikana katika soko la Luvumera. Na hayo yalifahamishwa na mwenyekiti wa shirika Regideso katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari. Ugenini tutaelekea nchini DRC na huko Ukraine ambapo vita vilivyoanzishwa na Urusi huko Ukraine vinaendelea kukwamisha maisha ya wananchi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Inosabibo ni maana. Karibuni. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa utawala bora ambapo kiasi takribani pesa milioni 300 za Burundi ni thamani ya vifaa vya Regideso vilivyoibwa Mei 12 mwaka huu 2022 na vilivyopatikana katika soko la Ruvumera mutani Buyenzi. Mhandisi Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa shirika Regideso husika na ugavi wa maji na umeme, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano hii aliripoti kuwa ni hasara kubwa kwa kampuni hiyo ya nchi na wananchi kwa ujumla. Alipata na muda wa kutoa wito kwa wananchi kutoa mchango wao kwa kuhakikisha vifaa vya shirika hilo la Regideso vinahifadhiwa kwa ufanisi. Na tukiendelea na taarifa hii ya kwamba katika ukurasa wa utawala bora huyo ni kwamba shirika la wapiganaji wa staff wanaokumbwa na hali ya ulemavu wanapongeza serikali kutokana na jinsi inavyowapatishia marupurupu tofauti hususan mahala wanapotibiwa bila malipo. Mwenyekiti wa shirika hilo anaeleza kutoridishwa na namna sheria ya rais wa jamhuri iliyosainiwa mnamo tarehe 11 Novemba mwaka 2021 iliyodadisi marupurupu yanayopewa wapiganaji waliopata ulemavu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe haijatiliwa manane. Kasi biza bigomba na itaka wizara ya ulinzi kuanza kutekeleza sheria hiyo. Na tukiendelea taarifa hii ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa ufugaji ni kwamba wizara yenye dhamana na ufugaji inawashauri wananchi kuepukana na ulaji wa maziwa na nyama kutoka kwa ng'ombe walio na homa kwa sasa. Akiwasiliana na wenzetu wa redio ya taifa, waziri Deogi Delurema wa mwenye dhamana ya ufugaji, kilimo na mazingira alidokeza kuwa wataalamu wa fani hiyo wanakabiliana na ugonjwa huyo unaohitaji chanjo ambao haina dawa. Wakati huyo huyo watumiaji wa bidhaa hizo wametakiwa kuchukua tahadhari zaidi wakati wakisubiri majaribio ya vipimo vinavyoendeshwa maabarani na wataalamu wa afya. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomiwarde ni wabivuze. Abahinga bushikiranganje baciye baca mu ntara zitandukanye barafata amaraso y'izo nka zirwaye. Wataalamu wa wizara waliharakia kwenda mikoani tofauti kuchukua sampuli za ng'ombe wanaoumwa. Tumekuta kuna mlipuko wa ugonjwa wa homa ya bonde la ufa nchini Burundi. Kilicho na ugonjwa hutia mashaka. Ni kwa sababu hiyo tunapiga marufuku ulaji wa nyama, kwani hatujui athari zake kwa afya ya binadamu. Tazama ni ugonjwa unaoibuka hivi karibuni. tunakwenda kukaa sote na waganga wa wizara ya afya pamoja na watumishi wa ukurugenzi wa ufugaji ili kuchunguza madhara yake kwa watumiaji wa nyama au maziwa kwa kujizuia kutoa kauli zinazozua taharuki. Wataalamu kwa kutumia utaalamu wao watatuambia nini cha kufanya. Hakuna dawa za kutibu ugonjwa huo. Wanatibu tu dalili isipokuwa tu chanjo. Tunaandaa kampeni ya chanjo na fedha zinazohitajika. Haitapita Ijumaa katika baraza la mawaziri au mkutano unaoandaa baraza hilo. Sharti nitalifahamisha ili watambue kuwa kuna fedha tutakazohitaji hivi karibuni. Tujue namna ya kukabiliana na hilo, ila ninatuliza nyoyo kuwa jambo linapochomoza haliharibu chochote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 27 saa ya Afrika ya kati ikiwa ni 8 na 27 saa ya Afrika Mashariki. Nikukumbushe kuwa hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambapo tunakuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, na kwa sasa tunaangazia taarifa kutoka mikoani katika ukurasa wa sheria. Kifungo cha miaka 5 jela na faini ya milioni 1 ndiyo adhabu aliyochukuliwa mvulana mkazi wa kijiji cha Gichacha kinachopatikana tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke aliyekabiliwa na kosa la kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 4. Mwendesha mashtaka mkoani Chibitoke anaeleza kuwa alikuwa alimuombea kifungo cha miaka 10 kutokana na kitendo hicho cha ubakaji alichofanya msichana huyo mnamo tarehe 18 mwezi huu Mei, ila wameamua kupunguza adhabu kutokana na jinsi bado hajatimiza umri wa miaka 18. Mwendesha mashtaka huyo anawataka wakazi wa mkoa wa Chibitoke kuwa na desturi ya kusota kidole wanaoendesha vitendo vya ubakaji, akifahamisha kuwa kesi husika na ubakaji nyingi huwa zikitatuliwa katika jamii, jambo ambalo linaweza kupelekea kuwepo ongezeko la vitendo vya ubakaji. Tunaposalia katika ukurasa huyo huyo ni kwamba kifungo kati ya miaka 2 na mitatu pamoja na faini ya 300,000 sarafu za Burundi ndio adhabu iliyochukuliwa na mahakama tawi la mkoa wa Ngozi kwa watu 16 waliokamatwa tarafani Musiga wakisafirisha kahawa nchini Rwanda kupitia njia za mkato. Miongoni mwa washutumiwa kuna watoto 4 waliokamatwa mwaka mmoja kwa sababu umri wao bado ni mdogo. Mshutumiwa mwingine aliyepinga maamuzi ya mahakama amekatiwa kifungo cha miaka 3 na kulipa faini ya 300,000 sarafu za Burundi, wakati ambapo wengine wamekatiwa miaka 2 jela na kutozwa faini ya 250,000. Washutumiwa hao mahakama imefahamisha kuwa walikabiliwa na kosa la kuyumbisha uchumi wa serikali. Na tukiendelea na taarifa hii katika ukurasa wa uchukuzi ni kwamba wamiliki wa vyombo vya uchukuzi wanaoendesha kazi katika mikoa kusini mwa nchi ya Burundi wanaeleza kufurahishwa na jinsi wanavyopewa cheti cha kuendesha gari kwenye kituo Otraku tawi la mkoa wa Bururi. Baadhi ya madereva waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba kabla ya ujio wa tawi hilo la Bururi walikuwa wakisumbuka mno wakitumia nauli ya kuzidi kiasi wakijelekeza katika mkoa wa Gitega na manispaa ya jiji la Bujumbura kusaka kitambulisho hicho. Madereva hao wanaomba kuwepo ongezeko la wafanyakazi kutokana na jinsi mfanyakazi mmoja pekee ndiye anayechapa kazi eneo hilo. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari wa taarifa hii ni kwamba madeni ya ndani na nje ya serikali anaendelea kuongezeka mwaka baada ya mwingine. Hayo yalifahamishwa na wabunge wakati wa uchambuzi rasmi wa sheria ya kanuni za bajeti mwaka 2020 kuelekea mwaka 2021 siku ya Jumatatu, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa fedha, bajeti na mpango wa uchumi. Domisindi Okubgayo aliwatuliza nyoyo wabunge hao kuwa serikali itajaribu iwezavyo kupunguza madeni hayo inayodaiwa mengi zaidi na Moise Misago. Nagiza kabazo kiki kibazo kijanye na madeni. Waratubira yu. Hapo ilikuwa ni bungeni ambapo wakilishi ya wananchi walikuwa kichambua mswada wa kanuni wa ripoti ya bajeti ya mwaka wa fedha 2020 kuelekea 2021. Wawakilishi hao wameibua wasiwasi wao kuhusu ongezeko la madeni ya ndani na nje pamoja na gharama za fedha ambazo ongezeka kila mwaka. Wawakilishi hao wananchi wanaona kuwa madeni yanaongezeka kufuatia matumizi badala ya uwekezaji ili kukuza uchumi. Kuhusu masuala hayo, waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo alijibu kuwa sera ya madeni inayoandaliwa itaelekezwa kwenye uwekezaji badala ya matumizi. Waziri huyo anaeleza kwamba toka mwaka 2015 hakuna pesa zilizokuwa zikitoka nje ya nchi. Anazidi na kusema kuwa kwenye mswada wa bajeti unaoshughulikiwa swala hilo litarekebishwa. Kwenye ripoti ya kamati ya wabunge inayoshughulikia masuala ya uchumi na fedha imechapishwa kuwa deni la ndani limeongezeka kutoka kwenye zaidi ya bilioni 1500 mwaka 2019 kuelekea 2020 hadi ya zaidi bilioni 1600 mwaka 2020-2021 na deni la nje kuongezeka kutoka kwenye bilioni 814 mwaka 2019-2020 hadi bilioni 885 mwaka wa 2020 kuelekea 2021. Habari za kimataifa. Naam, kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari tuangazie anga za kimataifa ambapo tunaanzia katika ukurasa wa tetesi za soka ambapo timu ya Arsenal wanafanya mazungumzo kuhusu uhamisho wa mshambuliaji wa Napoli na timu ya taifa ya Nigeria Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 23 na wanaendelea jaribio la kumtafuta mshambuliaji Gabriel Jesus mwenye umri wa miaka 25 kutoka timu ya Man City na mshambuliaji wa Uruguay Luis Suarez mwenye umri wa 35 huenda akahamia katika klabu ya Inter Miami kumradi ya Beckham inayoshiriki ligi la Major League baada ya kuachiwa na Atletico Madrid. Na kocha mkuu wa Chelsea Thomas Tuchel anatazamiwa kutumia pauni milioni 200 za kutumia msimu huu wa joto kuhutu kwa kuendesha sakata la kusajili idadi kubwa ya wachezaji ambao watakuja kuziba pengo la idadi ya wachezaji wanaokusudia kuihama timu hiyo ya Chelsea. Na mshambuliaji wa Ubelgiji Eden Hazard mwenye umri wa miaka 31 hana mpango wa kuondoka Real Madrid, amesisitiza kuwa anataka kuongeza mkataba na timu hiyo iwapo mkataba wake utafikia tamati. Na kwa kuhitimisha ni kwamba katika ukurasa wa habari zingine za kimataifa ni kwamba zaidi ya watu 15,000 wameuawa kwa sababu ya vita vya kipindi cha miaka 15 iliyopita wilayani Beni jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na Ituri na Mabasa mkoani huko Ituri. Na habari hii ilichapishwa na redio ya Wafaransa RFI ambayo inadadisi kwamba magenge ya wasi wanaobebea silaha ndiyo wanaoendelea kuyumbisha usalama nchini DRC na kusababisha ongezeko la idadi ya watu wanaofariki dunia. Na idadi ya watu wanaouawa kote inaendelea kuongezeka mwaka huu 2025 wakidadisi kwamba vita vinavyoshuhudiwa huko Ukraine vilivyoanzishwa na Urusi ndicho chanzo cha kuwepo ongezeko la watu wanaofikia idadi ya 40 na 20 wanaofariki dunia. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji ninapotamatisha taarifa ya habari. Ni kushukuru wewe ulijiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Inosavio Nimana. Mimi sina la ziada, tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa.